πίσω στο 10 και μπροστά μου θα σε δω. An emergency. Αυτόματος τηλεφωνητής. Με το Μενέλαο Καραμαγκιόλη. Και μην ξεχνάς τη θάλασσα που υπάρχει καθημερινά. Αυτόματος τηλεφωνητής. Αν θέλετε αφήστε μήνυμά σας μετά από το σήμα. Κλείσισε μια γυναίκα που δεν φοβήθηκε και τόλμησε να ζωγραφίσει πρώτα όσα αγάπησε, όσα ονειρεύτηκε, όσα φοβήθηκε και όσα της έλειψαν. Κι ύστερα έπιασε να τα πλάθει με τα χέρια της, σαν να ήταν, λέει, βοηθός του Θεού, σαν να νικούσε έτσι το θάνατο και τη φθορά, σαν να μας έδειχνε πως πρέπει να επιμένει κανείς στη ζωή του κάθε μέρα, παλεύοντας να δώσει ψυχή στο χώμα, στον πυλό, στην αγάπη. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Αυτή η γυναίκα λοιπόν κατάφερε να δει την αληθινή πατρίδα της να περνάει πάνω από το Αιγαίο και να γίνεται συνέχεια της θάλασσας σε μια παραλία της Αττικής, όπου οι άνθρωποι κολυμπούσαν, ψάρευαν, ερωτεύονταν, αγαπούσαν και τολμούσαν να ζουν σαν ψάρια, σαν αμφίβια δηλαδή, και κάθε φορά που η στεριά τους δυσκόλευε, αυτοί χώνονταν στα νερά και μπορούσαν να μένουν εκεί ασφαλείς για πάντα. Γιατί στο νερό, λέει, δεν μετρούν το ίδιο επώδυνα όσα βασανίζουν τους ανθρώπους στη στεριά. Κι αν μάθεις, λένε, από μικρός να αγαπάς τη θάλασσα και το βυθό της, τότε θα βρίσκεις και την άκρη ζώντας και μεγαλώνοντας, και κυρίως θα βλέπεις τη ζωή καθαρά. I ask my sweetheart, what lies ahead? Will there be rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Future's not ours to see. Que sera. Αυτή η γυναίκα λοιπόν αποφάσισε πως θα φτιάχνει με κάθε τρόπο, έστω και ψιθυρίζοντας μόνη στο σκοτάδι, ουράνια τόξα όπου θα παίζει με τα χρώματα όπως αγαπά. Θα τα κάνει δέσμες, λέει, κάθε φορά διαφορετικές, και θα τα εφαρμόζει σε μια ύλη, ώστε τα χρώματα αυτά να γίνονται απτά σαν το υλικό που δημιούργησε το σώμα των ανθρώπων και σαν το υλικό που καταλήγουν τα σώματα των ανθρώπων μετά. Κι έτσι, με τα χρώματα και την ύλη που γίνεται χρώμα, η ηρωίδα μας νίκησε το φόβο και το θάνατο. «Μόνο η τέχνη νικάει το θάνατο», της ψιθύρισε μια γυναίκα που καθάριζε φακές σε μια αυλή του Μοσχάτου. Και ύστερα την ίδια κουβέντα της την είπε μια αρτίστα που τραγουδούσε στο παραθαλάσσιο πάλκο του Τσιτσάνη, εκεί που η ηρωίδα μας πήγαινε λάθρα και καθόταν στην άμμο δίπλα στα τραπέζια και ακούγε μουσικές που της μάθαιναν τι θα πει τέχνη, τι θα πει έρωτας, τι θα πει βαλάντομα, τι θα πει προσμονή, τι θα πει υπομονή, τι θα πει επιμονή. Μια νύχτα κάτω στο πασά λιμάνι, μια νόστιμη Σμυρνιά, μικρούλα που σε τέρτη μου έχει βάλει και πόνο στην καρδιά. Μικρούλα που σε τέρτη μου έχει βάλει και πόνο στην καρδιά. Μια νύχτα κάτω στο πασαλιμάνι, μια νόστιμη Σμυρνιά. Ήταν ο έρωτας που μπούκαρε στη ζωή της μαζί με εκείνη τη δύναμη που σε κάνει να ενηλικιώνεσαι, να προχωράς, να τολμάς να ανοιχτείς τις θάλασσες και να τον κάνεις καπετάνιο τον έρωτα και να φεύγεις, να ανοίγεσαι σε ωκεανούς, σε άλλες επίρους. Αυτή η γυναίκα δεν φοβήθηκε να γίνει μαμά, γυναίκα, εργάτης, συνεργός, κατακτώντας νέα τοπία, αντικρίζοντας νέους ορίζοντες, παλεύοντας διαρκώς με ψηλά κύματα, πολύ ψηλά, και τα κατάφερνε. Ο καθένας άνθρωπος μοιάζει με καράβι που θαλάσσο δέρνεται βράδυ. Και είναι ένας άνθρωπος αυτό το λιμάνι συνήθως που μας ακούει, μας αφουγκράζεται. Την αφουγκράστηκε ο άντρας που έγινε το λιμάνι της και την ελευθέρωσε. Της είπε, κάνε αυτό που αγαπάς, την τέχνη σου. Και η ηρωίδα μας άρχισε να ψάχνει να ορίσει τη δική της τέχνη, έτσι που να είναι ολοδική της. Να την ορίζει με τα χέρια της, να την πλάθει, να τη φαντάζεται σαν να είναι μια διαρκής κατάδυση στο υπέροχο. Και υπέροχο για εκείνη ήταν η βυθή και οι θάλασσες. Μα εδώ και για το κόσμος και συμιλάς για θάλασσες, τη ρώτησαν. Δεν τους απάντησε αμέσως, γιατί ξέρει πως όλοι όταν πονάνε στη θάλασσα καταφεύγουν, και είπε να τους το δείξει με τα έργα της. Μια θάλασσα μικρή, μια θάλασσα μικρή, είναι το καλοκαίρι. Ω έρωτας μου, ο πόνος μου. Μια θάλασσα μικρή στα δυο σου μάτια φέγγει κάθε πρωί. Μικρή ποτέ δεν είναι η θάλασσα, όπως μικρή δεν είναι ούτε η ζωή μας, ούτε όσα νιώθουμε, τους είπε, φτιάχνοντας στην αρχή μεγάλες ζωγραφιές με τους βουτυχτές μιας παραλίας που χάθηκε και θαύτηκε κάτω από λεωφόρους και διακόπηκε έτσι η άμεση πρόσβαση στη θάλασσα. Τότε η ηρωίδα μας αποφάσισε να αποκαταστήσει όλες αυτές τις κομμένες επικοινωνίες με το νερό και με ό,τι δίνει στη ζωή, ορίζοντες και προοπτική. Και αφού ζωγράφισε τους κόσμους που θα χάνονταν, πήρε να ζωντανέψει τη ζωή όσα έζησε σε μια γειτονιά και κυρίως σε μια παραλία, πριν να θαυτεί κάτω από τους δεδαλώδεις φιδωτούς υπεριψωμένους αυτοκινητόδρομους. Άλλοι τα είπαν πρόοδο και χειροκρότησαν. Εκείνη ήξερε πως θα έρθει η ώρα που θα μας λείψει επώδυνα η παραλία αυτή που χάθηκε, η άμεση έξοδο στη θάλασσα και οι δεσμοί που ευλογήθηκαν εκεί, δίπλα στο νερό. Η ανάγκη να μείνει αυτός ο κόσμος ζωντανός έκανε την ηρωίδα μας να βρει την ύλη που θα μπορέσει να τον πλάσει ατόφιο, λέει, όπως τον έζησε. Και αυτόν τον κόσμο και τις ηρωές της και το γάμο της. Και έφτιαξε ένα έργο γύρω από ένα καθρέφτη. Πας να κοιταχτείς και βλέπεις τον εαυτό σου σήμερα μέρος ενός κόσμου που υπήρξε, αλλά δεν υπάρχει πια. Η ύλη είναι πυλός, πορσελάνη ή πως αλλιώς θα λέγε κανείς το χώμα όταν γίνεται ζωή. Αυτό ήθελε να κάνει με την τέχνη της, να ζωντανεύει όσα μοιάζουν να χάθηκαν ανεπιστρεπτή. Γιατί δεν χάθηκαν. Εγώ στα φύλλα της καρδιάς κρύβω βαθιά το μόνο. Στρέφω το βλέ. Ύστερα, η ηρωίδα μας έκανε τα μυστικά των βυθών, ορατάκια αυτά μέσα από την τέχνη της, ελπίζοντας να νιώσουν όλοι όσα νιώθει εκείνη, κάθε που χάνεται για ώρες κάτω στο βυθό, σαν αμφίβιο, σαν να κρύβονται εκεί όσα της λείπουν και όσα μαζογονούν, και εκείνη τα αγγίζει και τους μιλά. Σήμερα η γυναίκα αυτή κλείνει άλλη μια δεκαετία. Από αυτές που δεν φαίνονται, ούτε σε βαραίνουν, αλλά σε κάνουν πιο ευλίγιστο, πιο έτοιμο να διεκδικείς, πιο δυνατό όταν θυμάσαι ό,τι σου λείπει, πιο ουσιαστικό όταν μιλάς, πιο ερωτικό γιατί πια δεν ζητάς, δεν αμφιβάλλεις και δεν ανταγωνίζεσαι, πιο έτοιμο όταν πιάνεις στα χέρια σου τον πυλό και ξέρεις πως μπορεί να γίνει ζωή. Αυτό δεν έκανε και ο πρώτος Θεός. Αυτό δεν κάνουν και άνθρωποι όταν νιώθουν ελεύθεροι. Όλα αυτά τα ξέρει Μαρίτσα και δεν φοβάται. Λέει πάντα αυτό που σκέφτεται ατόφιο. Κατανοεί τις πλάνες της με συνοπτικές διαδικασίες και επανορθώνει. Κολυμπάει για ώρες μιλώντας με τους βυθούς και τα μυστικά τους. Κάνει έργα από πυλό που φοβάσαι πως θα κινηθούν αν τα πιάσεις, και ύστερα απροσδόκητα βρίσκει τρόπους να κάνει αυτά τα έργα αυτοκινούμενα και να τα βλέπεις να κινούνται κι εσύ από πυλό. Και εκεί νιώθεις πως έτσι είναι και ο άνθρωπος. Κάθε που ξεχνάει τι τον κρατάει ακίνητο στη γη, μπορεί να πετάει και να πλέει σε βυθούς ελεύθερος. και εκείνη διάλεξε μια τέχνη που σε βοηθάει να το καταφέρνεις αυτό, έστω κι αν είσαι έξω στη στεριά. Θάλασσα πλατιά, σ' αγαπώ γιατί μου μοιάζεις θάλασσα βαθιά. Μια στιγμή δεν ησυχάζεις, λες κι έχεις καρδιά. Την καρδιά μου τη μικρούλα τη φτωχιά. Και επειδή της πήραν την παραλία του Μοσχάτου και τη σκέπασαν, την έφτιαξε απέναντι από τις πέτσες, καινούρια και αμόλυντη. Όνειρα τρελά που πετούν στο κύμα, πάνω φτάνουν στην καρδιά και τα νιάτα μας ξυπνάνε. Όνειρα τρελά και υπόθυφτα ρουγίζουν σαν πουλιά. Κι έκανε θάλασσες, ελιές, βυθούς, ένα σε πορσελάνη καραβίσια που δεν φοβάται τα ναυάγια. Πατέρας μου που πέθανε 94 ετών έλεγε συχνά ότι τα 80 ήταν μια από τις ωραιότερες δεκαετίες της ζωής του. Ένιωθε, όπως αρχίζω κι εγώ να νιώθω, μια διεύρυνση και όχι συρρήκνωση του μυαλού και της οπτικής γωνίας από την οποία βλέπει κανείς τα πράγματα, καθώς έχει πλέον μεγάλη εμπειρία ζωής, όχι μόνο της δικής του, αλλά και των άλλων. Έχει ζήσει θριάμβους και τραγωδίες, επιτυχίες και αποτυχίες, επαναστάσεις και πολέμους, μεγάλα επιτεύγματα και βαθιές αμφιταλαντεύσεις. Έχει δει να αναδύονται σπουδαίες θεωρίες για να ανατραπούν στη συνέχεια από ανυποχώρητα δεδομένα. Έχει μεγαλύτερη επίγνωση της παροδικότητας των πραγμάτων και ίσως και της ομορφιάς. Στα 80 μπορεί κανείς, ατενίζοντας από απόσταση, να έχει μια ζωντανή βιωμένη αίσθηση της ιστορίας που δεν είναι δυνατή σε νεότερες ηλικίες. Μπορώ πια να φανταστώ, να νιώσω στο πετσί μου πως είναι ένας αιώνας. Κάτι που δεν θα μπορούσα να κάνω στα 40 ή τα 60. Δεν θεωρώ τα γερατιά μια ολοένα θλιβερότερη περίοδο της ζωής που θα πρέπει να υποστώ κάνοντας ό,τι καλύτερο μπορώ, αλλά μια περίοδο χαλαρότητας και ελευθερίας, μακριά από τις πλασματικές επίγουσες ανάγκες του παρελθόντος, όπου είμαι ελεύθερος να εξερευνήσω ό,τι επιθυμώ και να συνεχίσω τις σκέψεις και τα συναισθήματα μιας ολόκληρης ζωής. Ανυπομονώ λοιπόν να κλείσω τα 80, γράφει Όλιβερ Σάξ, και τον ξαναδιαβάζω σε κάθε γενέθλιά μου. Η θάλασσα σου έχει νερό και ο ουρανός σου αέρα. Είναι στα αλήθεια τόσο απλό να ζεις την κάθε μέρα. Σ' ένα νυπτήρα ανίβεσαι, σε μια γαλιά κουρνιάζει. Γιατί να βασανίζεσαι και να μην ησυχάζει. Γιατί «Ανησυχάσω, θα βαρεθώ», είπες. Η ηρωίδα μας έχει το όνομα της μαμάς μου και εισέβαλε στη ζωή μου ένα μήνα μετά το θάνατό της, μαζί με ένα σωρό απρόβλεπτα βατράχια που κρύβει εδώ και εκεί, για να σου θυμίζει πως πρέπει να συνεχίζεις και να προχωράς με κάθε τρόπο, με άλματα και με έκπληκτο περίεργο βλέμμα συνεχώς. Τη ρώτησα γιατί τη λένε Μαρίτσα και με ρώτησε τι νούμερο παπούτσι φορούσε η μαμά μου και αν είχε θηροειδή. Πέτυχε Διάνα και στα δύο. Τα λόγια είναι για να μιλάς και οι δρόμοι για να τρέξεις και η καρδιά για να γελάς και να σε συγχωρέσεις που η θάλασσά σου έχει νερό και ο ουρανός σου αέρα είναι στα αλήθεια τόσο στην κάθε μέρα. Αγαπούσε το τρίτο και το μάλλον για τις τσιγκούνικες επαναλήψεις που επιβάλλει κάθε τόσο στους παραγωγούς του. Και για να τους παρηγορήσει, η Μαρίτσα τους έστειλε κρασιά που φτιάχνει η ίδια. Κι ύστερα, μέχωσε μέσα σε ένα δάσος με ονόβιες ελιές που τους είχε δώσει ονόματα και μου δείξε την ηλικία τους, τους αιώνες που είχαν πάνω τους, πως ακυρώνεται η φθορά και ο χρόνος. Και μου είπε, «Κολύμπα, μη φοβάσαι, η ζωή ως το τελευταίο της δευτερόλεπτο μετράει». Και την ακούω και την παρακολουθώ και κάθε φορά οι βυθοί της με εκπλήσουν και με βοηθάνε να ονειρεύομαι και να ελπίζω. Η σημερινή κλίση στη Μαρίτσα ελπίζει να τη βρει, να ακούει τρίτο και να φτιάχνει νέους βυθούς από πυλό που θα ζωντανέψουν γρήγορα και θα γίνουν μια τέχνη που μπορεί, παρηγορεί, διευρύνει και δεν φοβάται και τολμάει και θυμάται και προχωράει και επανεφευρίσκει και επανέρχεται και του χρόνου τέτοια μέρα τα έργα της θα ακυρώνουν τα λάθη των χρόνων μετατρέποντάς τα σε σωστά και κέρια βήματα για τα επόμενα. Θάλασσα τρελή ασπρίζει το στήθος. Κύματα χρόνια περνούν. Στις πόρτες σκοτεινό τραγούδι. Εσύ πολλά περπάτησες. Μαλάμπουν μαύρα τα νερά σαν ψάρι που μυρίζει και ο ύπνος άγουρος στα πρόβατα και στα μωρά. Νύχτα το κρασί και ο άμος το κατάπιε. Μάρκος Μέσκος. Η σημερινή κλίση πήγε να βρει τη Μαρίτσα, δήθεν γιατί γιορτάζει, αλλά κυρίως για να πάρει πάλι τις εικόνες που χρειάζεται. Φωτεινούς βυθούς. Η τέχνη της συνεχίζει να τους φωτίζει επαρκώς. Ακούστηκαν αποσπάσματα του Μάνου Χατζηδάκη από το χαμόγελο του Τζοκόντας και σερά-σερά Pink Martini, Livingston Evans. Λασιάτε μη μωρίρε, Κλάουντιο Μοντεβέρτι, Σόνια Θεοδωρίδου, Χρήστος Ακελαρίδης στο πιάνο. Μια νύχτα στο Πασαλιμάνι, Σταύρος Παγιομτζής, Βασίλης Τσιτσάνης. Αντιλαλούνε τα βουνά, Βασίλης Τσιτσάνης, Φλέρι Ταντονάκη, Μάνος Χατζηδάκης. Το καράβι, Λάουρα Βασίλης Τσιτσάνης. Μια θάλασσα μικρή, Διονύσης Σαββόπουλος. Θάλασσα πικροθάλασσα, Χαΐνιδες. Θάλασσα πλατιά, Γιώργος Ρούσος, Μάνος Χατζηδάκης, Σαβίνα Γιαννάτου, από τη Μανταλένα του Ντίνου Δημόπουλου. Αποσπάσματα της μουσικής του Μάνου Χατζηδάκη για το sweet movie του Ντούσαν Μακαβέγεφ. Ακούστηκαν ποίηματα του Μάρκου Μέσκου με τη φωνή του και αποσπάσματα από τον Ιδράργυρο του Όλιβερ Σάξ στην Ευγνωμοσύνη σε μετάφραση του Γιώργου Πάντσιου. Και μην ξεχνάς τη θάλασσα που υπάρχει καθημερινά. Αυτόματος τηλεφωνητής. Κλίση στη Μαρίτσα, που δεν φοβήθηκε και τόλμησε να ζωγραφίσει πρώτα όσα αγάπησε, όσα ονειρεύτηκε και όσα τις έλειψαν. Τεχνική επιμέλεια Γιάννης Λαμπρόπουλος. Παραγωγή Μενέλαος Καραμαγκιόλης.